200 zł i aż do 60 raty 0%. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lutego. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Australian Open. Polka zapewniła sobie awans, pokonując zawodniczkę z Włoch. Ewakuowani mieszkańcy domów przy trzech ulicach w Płocku. Powodem jest woda wdzierająca się do miasta. Współpracownik Aleksieja Nawalnego, ścigany listem gończym. Według niezależnych mediów Leonid Wołkow jest w jednym z krajów Unii. Iga Świątek pokonała Włoszkę Camille Giorgi 6-2, 6-4 i awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlamowego turnieju Australian Open. Następną rywalką Polki będzie Francuska Fiona Ferro. Relacje z kortów, wywiady i opinie ekspertów w specjalnym serwisie Australian Open Polskie Radio 24.pl. W Płocku ewakuowano mieszkańców ulic Gmury, Rybaki i Nadwiślańskiej. Powodem jest rosnący poziom Wisły i woda wdzierająca się do miasta. Część z ewakuowanych jest u swoich rodzin. 10 osób znalazło schronienie w Bursie. Pani Beata jest jedną z ponad 20 osób, które musiały opuścić domy. To jest straszne uczucie, bo to jest natychmiastowa zmiana i wielki stres. I od razu mi przyszło na myśl, jak ludzie musieli w czasie wojny się ewakuować. Woda podchodziła, bardzo się podnosiła szybko. Zalane chodniki dochodziła do jezdni, kry lodowe na wysokość, nie wiem, 3 metrów. No naprawdę, no nie wyglądało to dobrze. Wszystko zostawiłam, zabrałam tylko swojego psa. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski informuje, że sytuacja na Wiśle stabilizuje się. Sytuacja nieco się ustabilizowała. Wzrosty na wodowskazach były w nocy właściwie minimalne. Nieco pomaga nam paradoksalnie sytuacja na Kępie Polskiej, gdzie woda rośnie szybciej, a więc tam być może część wody się po prostu zatrzymuje. Poziom rzeki w Płocku wciąż rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż wczoraj. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w TVP Info, że podatek od reklamy ma wspierać m.in. służbę zdrowia i kulturę przez medialnych gigantów, którzy często unikają opodatkowania. Zaznaczył, że podobną daninę wprowadziły inne kraje europejskie, m.in. Wielka Brytania, Francja i Belgia. Ten podatek, który teraz jest w fazie konsultacji, w fazie projektowej, zakłada, że będzie wynosił od 2 do 15%, zależnie od tego, jakie będą przychody danej firmy, jaki to będzie towar reklamowany. I wszystkie te środki finansowe mają pomóc między innymi działaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli mają być przeznaczone na zdrowie oraz na fundusz zabytków. W związku z tym to jest taka opłata solidarnościowa, która obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej. Rzecznik rządu dodał, że zbyt długo w Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat podatku cyfrowego. Dlatego inne kraje europejskie zdecydowały się na to, by wprowadzić regulacje krajowe. A więcej o projekcie rządowej ustawy o podatku od reklamy na portalu polskieradio24.pl. Moskiewski sąd wysłał list gończy za współpracownikiem Aleksieja Nawalnego Leonidem Wołkowem. Jednocześnie wydał zaocznie decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Szef regionalnych sztabów lidera opozycji jest poszukiwany w związku ze śledztwem w sprawie nawoływania nieletnich do udziału w nielegalnych zgromadzeniach. Jak podają rosyjskie media, Wołkow przebywa w jednym z krajów Unii Europejskiej. 29 stycznia rosyjskie organy ścigania wszczęły postępowanie karne przeciwko Leonidowi Wołkowowi. Śledczy zarzucili opozycjoniście, że nakłania nieletnich do udziału w akcjach protestacyjnych. Za taki czyn grozi w Rosji do 3 lat pozbawienia wolności. Radio Swoboda przypomniało, że Leonid Wołkow, gdy dowiedział się o wszczęciu przeciwko niemu postępowania karnego, zacytował autora książek 1984 i Folwark zwierzęcy George'a Orwella. Jak zwykle czarne jest białe, wolność jest niewolą, a 2 razy 2 równa się 5. Rosyjska opozycja od 23 stycznia zorganizowała 3 akcje Solidarności z przetrzymywanym w areszcie Aleksiejem Nawalnym. W trakcie demonstracji policja zatrzymała łącznie ponad 11 tysięcy osób. Rosyjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że to największa fala represji wobec opozycji od upadku Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

ważniejsze jest niż to, co jest teraz. Ty nie chcę, ty raz jest twój czas. My chcesz, ty jeden raz i zawsze świat. Dokładnie teraz dwa. Że kiedyś odkryjesz ten spust, co gdy odbezpieczy się, nagle zagłuszysz świat, choć przez jedną chwilę. Czas, by krzyczeć. Grupa Ocean w czasach, kiedy jeszcze nazywali się Ocean, bo później OCN. No i długo coś nie wydają, nic nowego. Szkoda. Ja wiem, że Maciek Wasio jest zajęty różnymi innymi projektami, ale mam nadzieję, że jeszcze do Oceanu wróci. A teraz płyta, która ukazała się niecałe 2 tygodnie temu. Razem z premierą płyty pojawił się nowy, minimalistyczny, ale bardzo fajny teledysk do jednej z piosenek. Pan nazywa się Steven Wilson, a piosenka, o której mówię, nosi tytuł Self. Self-absorbed and self-obsessed. Yes. only self-regard. Wiem, że niektórzy z Państwa są trochę rozczarowani płytą Stevena Wilsona, bo nie są to dźwięki takie, do których nas przyzwyczaił wcześniej, ale jak dla mnie genialny album. Absolutnie. Jedna z moich ulubionych płyt tego roku, chociaż dopiero początek. michal.kirmuc@polskiradio.pl to adres, pod którym oczywiście czekam na Państwa myśli, a skoro był już jeden pan Wilson, no to teraz drugi. Na jego płytę jeszcze czekamy, ale mamy już trzeci zapowiadający singiel We Knew The Truth Once, Ray Wilson. You're like a fire that wishing me every good thing that life would allow. If time could take us back again, I know you wouldn't want to live in the past. Tyle czekamy na nowy, w pełni premierowy album Raya Wilsona. No ale po tych trzech fragmentach, które już poznaliśmy, myślę, że mogę zaryzykować tezę, że warto było czekać. Zmieniamy klimat. Ray Wilson trochę uspokoił nastrój. To teraz trochę będzie bardziej dynamicznie, a to za sprawą zespołu, który no, na naszej scenie jest od wielu, wielu lat, ale pokazuje, że ciągle ma coś do powiedzenia i ciągle jest w znakomitej formie. Deserter. To nowa prawda. Tak, po dokładnie 40 latach na scenie prezentuje się dziś zespół Deserter. Bardzo mnie to cieszy, bo zawsze szanowałem ten zespół i bardzo mnie cieszy, że Ciągle panowie są w tak znakomitej formie i cieszy mnie też, że są młodzi wykonawcy, którzy młodzi, no dobrze, nie tak do końca młodzi, ale w każdym razie będący nieco krócej na scenie, którzy także prezentują całkiem ładne dźwięki, na przykład zespół Chłopcy Kontrabasia. Niedawno poznaliśmy na przykład taki utwór, który nosi tytuł Chupacabra. Grasuje makabra, człek, kot, gatąż, chupacabra. Przywdziewa co noc skórę gada, bez szmeru pod okno twe się skrada. Czy zmrok ledwie, czy też noc głucha gra? Ciebie pys się dosłucha. Abrakadabra, chupacabra. Puna, puna, pys, jedzi stwór z Loch Ness. Chupacabra, abrakadabra, chupacabra, jajajajajaj. Puna, puna, pys, jedzi stwór z Loch Ness.

Zresztą ten artysta od wielu, wielu lat nagrywa znakomite płyty, od kilku przynajmniej nagrywa takie płyty, na których trudno znaleźć słabsze momenty, więc bardzo mnie cieszy, że wraca do gry, że w tym roku nowy album i na razie ten jedyny utwór, który zaprezentował do tej pory z tej nowej płyty. Intruder i Gary Numan. I gotta listen to you scream pretty music to my ears. I gotta listen to it all day if you want me to. I could talk about my world, how you brought about ruin. I could talk about your grief if you want me to. You can whisper your Lord's Prayer and pretend that it matters. And on your wish and just listen more. You can hide in the shadows and pretend I won't find you. And on your wish and just listen more. Well, I can look into evil, see your heart just like mine. I can throw away reason if you want me to. Or I go walk into darkness, find the hole you crawled into. I will be the intruder if you want me to. You can whisper your Lord's Prayer and pretend that it matters. And on your wish and just listen more. You can hide in the shadows and pretend I won't find you. And on your wish and just listen more. I could listen to more lies about promises you kept. Will you walk on water like you said you would? I could make you my prisoner, but you a dead man talking. When you found the oceans like you said you would. You can beg for God's mercy and pretend that he hears you, but then you wish and just listen more. You can drown in your sorrow and pretend you are helpless, but then you wish and just listen more. This is always your Intruder i Gary Numan. Album Machine Head grupy Deep Purple to niewątpliwie jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki rockowej. Miała wielki wpływ na całe pokolenia różnych artystów i tak się składa, że kilka lat temu ci artyści postanowili złożyć hołd grupie Deep Purple. Tej płycie nagrali ją od nowa w różnych składach, m.in. muzycy Iron Maiden, Metallica i wielu, wielu innych zespołów. Czasami dochodziło do takich kolaboracji, niezwykłych kolaboracji. Na przykład utwór Never Before nagrali razem Joe Elliott, to pan zespołu Def Leppard, Steve Stevens, gitarzysta znany ze współpracy z Billy Idolem, czy muzycy kojarzeni z grupą Guns N' Roses, Duff McKagan i Matt Sorum. No to teraz Never Before w ich wykonaniu. One, two.

Nobody's Hero i grupa Rush. Dawno nie wracałem do nowej płyty grupy Hedony. No szkoda, bo to był piękny przecież sylwestrowy prezent, więc teraz szybciutko jeszcze Night Sky. Hedone i Night Sky. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to nasze spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Michał Kirmuć. Zacząłem od muzyki grupy Ocean, to na koniec jeszcze raz Ocean, ale w wersji koncertowej. Życzę miłego popołudnia z Trójką. Przenikasz mnie ja noszę w sobie twoje wszystkie gesty czy mnie słyszysz? Kiedy wołam ciebie, odpowiesz. I tobie ja oddam. Yeah.